Hoofdstuk 15 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 15 van boek 4. Karenin boog zich voor vorstin Betsy en keerde naar zijn vrouw terug. Zij had zich nedergelegd, maar toen zij zijn schreden hoorde, richtte zij zich weer op en zag hem verschrikt aan. Hij bemerkte dat zij geweend had. Ik ben je zeer dankbaar voor je vertrouwen, herhaalde hij zacht de woorden, die hij tevoren in Betsy's tegenwoordigheid in het Frans tot haar gesproken had. Hij sprak Russisch en zeide gedurig jij, en dit jij vertoornde Anna. En ik dank je ook zeer voor je beslissing, want ook ik ben van oordeel dat, als hij de stad wil verlaten, het voor graaf Wronski volstrekt niet nodig is, eerst bij ons te komen. Overigens, dat heb ik al gezegd, waarom dat dus te herhalen, viel Anna hem met een plotselinge geraaktheid, die zij niet kon overwinnen, in de rede. Niet nodig, dacht zij, voor een man, die afscheid wil nemen van de vrouw, die hij bemint, voor wie hij zich doden wilde, en zonder wie hij niet leven kan, niet nodig? Zij drukte de lippen opeen, en zag met haar schitterende ogen op zijn met gezwollen aderen bedekte handen neer, die hij in elkander wreef. Wij willen daar niet meer van spreken, liet zij er kalmer op volgen. Ik heb het u overgelaten, deze vraag te beslissen, en het verheugt mij te zien, dat mijn wens met de uwen overeenstemt, voltooide zij haastig, geërgerd, dat hij zo langzaam sprak, waarbij zij toch al vooruit wist wat hij zou zeggen. Ja, bevestigde hij, en de vorstin mengt zich op ongepaste wijze in deze familiezaken, en zei nog wel, ik geloof niets van hetgeen men van haar zegt, viel zij hem snel in de rede. Ik weet slechts dat zij mij oprecht lief heeft. Karenin zuchtte en zweeg. Zij speelde opgewonden met de kwasten van haar nachtkleed en zag hem aan met het kwellend gevoel van een fysieke afkeer van hem, wegens welk gevoel zij zich wel beschuldigde, maar dat zij niet kon overwinnen. Zij had nu slechts één wens, van zijn haar zo hinderlijke tegenwoordigheid bevrijd te zijn. Ik heb juist om de dokter gezonden, zeide hij. Ik ben gezond, waartoe heb ik een dokter nodig? Nee, maar de kleine schrijt, en men zegt dat de minne te weinig voedsel heeft. Waarom hebt gij mij niet toegestaan haar zelf te zogen? Ik heb er u om gesmeekt. Maar dat is hetzelfde. Karenin begreep de betekenis van dit, dat is hetzelfde. Het is een kind dat in de weg is. Ik had het zelf willen zogen, maar men veroorloofde het niet, en nu doet men mij verwijten. ik doe geen verwijten. Jawel, u doet mij verwijten. Mijn God, waarom ben ik niet gestorven? En zij begon te snikken, uitroepende, vergeef mij, ik ben zenuwachtig, ik ben onrechtvaardig, maar ga nu. Nee, dat kan zo niet blijven, zeide Karenin vastbesloten bij zichzelf, toen hij van het bed zijner vrouw in het kabinet was teruggekeerd. Nog nimmer was hem de onhoudbaarheid zijner positie in de ogen der wereld, de afkeer zijner vrouw van hem, en bovenal die macht, die geheime ruwe macht, die in strijd met zijn eigen wensen een verandering in zijn echtelijke verhoudingen gebood, zo verschrikkelijk duidelijk geworden als deze dag. En hij gevoelde zich machteloos. Hij wist vooruit dat allen tegen hem waren, en dat zij datgene wat hem als het natuurlijkste en plichtmatigste toescheen, niet toelaten, maar hem dwingen zouden datgene te doen wat hij niet wilde, wat hij voor onrechtmatig, zij echter voor rechtmatig hielden. Einde van hoofdstuk 15 van boek 4.